hakimiyet ezanı ki ezan Allah dedir. Bak Kur'an bak tedbir başlıyor. Der vakti Tevrat bak tedbir başlıyor. Der vakti İncil bak İncil bak tedbir mi? Der vakti Kur'an-ı Kerim kes bak Kur'an bak tedbir başlıyor. İyi. Vakti kemanı gibi sırada Allah'ı bil hukum ya cümle nukti hayli bariz yet ki badini cedidi ki Amerika'ya ramekhan belima ravaj biten demokrasi bayizin iftirak paylanır. Şöyle der önce kes در دین دموکراسی افراد و شعب بالحکم است. به این معنی که ملت حاکمیت ازان ملت است. اما در قرآن کس نه قرآن میگه که حاکمیت ازان الله عز و جل است. این الحکم الا لله. اما دموکراسی میگه این الحکم الا للشعب. از قدم توجیه باشه که بین حاکمیت و حکومت حکومت ازان ما تبدیل هیچ شک نیست. قرآن میگه حکومت حکومت ملائکه حکومت برای ما نمیکنن بشر حکومت میکنه حاکمیت علا له الخلق والامر اذان الله عز وجل خلق است آفرینش و اذانش امر است که امر الله رو صادر میکنه این بود افراد الله بالحکم افراد الله بالنسک یعنی چی قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا اول المسلمين لا شريك له یعنی به این معنا اگر من نماز و روزه و زکات و حج و محیا و مماتی برم یک بخشش یا کلش بغیر از الله و کسی دیگه صرف کردم بدلت بهی میکنه که ما به الله عز و جل شریک نیستیم. این شد توحید الله بالنسب، این شد توحید الله بالحکم. اینا خوب فهمیدین این قضیه را. این انسان با خانش میگیریم. خب دلیل متوازی با اینکه بحث دیگه علمی موجود داره که بعضی اعمال این به مجرد که رسول ما را به این امر میکنه که شما ایمان بیارید مقصد اینه ایمان است. بعضی اعمال متوازی باشین بعد از در مثلا در مکه در مدینه بعد از صدور وحی که وحی با نزول شدن صورت جریان پیدا کرد جریان وحی بعضی اعمال که در علماء حسنان در ما در اختلاف دارن بعضی اعمال هم مربوط هست ایمان میشه با اختلاف مثلا نماز در اختلاف علماء شریعت و علماء اسلام هست که آیا نماز مربوط اصل ایمان میشه یا نمیشه نبی مانا تارک النماز کافر است یعنی تارک النماز کافر است یعنی متوجه باشین به چی شکل وقتی که ما میگم اصل ایمان یعنی معنیش به همه مسلمان ها مکلف بیستن برادرها هر مسلمان که باید اصل ایمانش باید چی باشه باید متحقق باید باشه اگر کسی الله را به افراد یا به ولایت به نسک نگیره برو متوجه باشین که مسلمان نیست این مسلمان نیست وقتی که در اینجا اصل برای مسلمان جور میشه این مسلمان اصل میشه بعد از ایمان الواجب چی است ایمان واجب او اعمالی است که ترکش کفر نیست یاد کردنش هم کفر نیست و متوجه باشین ترک در اصول فقه است خودش دلالت به عمل میکنه ترک یعنی عمل ما مثلا مکلف هستیم کار نکنیم به ایمان خودش عمل است که کار رو باید نکنیم ایمان اصل ایمان و ایمان واجب ایمان مستحب فرق بینشان چی است فرق بینشان چی است اگر اصل در اصل ایمان برادران متوجه باشین اگر کسی اصل ایمان خود را گذاشت در اینجا مشکل پیدا کرد در اصل ایمان خود مشکل پیدا کرد این انسان از دایره اسلام بیرون میشه ولو که معتقد هم نباشه متوجه باشه این کلانترین مشکل فلان بین احسانت مرجع بمیه بسیار کسا در ظاهر مشاهده میکنی خوب پاچه بلند رو بیش کلانو میگه ما سنی هستیم و شب روز اهل بدعت رو پوبیده میرن متوجه باشین که اینا هم بدعتی هستن مثال اینا با چی بدعتی هستن؟ اهل بدعت بی هستن که اینا اصل ایمان ایمان واجبه به یک شکل معامله میکنن مثلا در اینجا متوجه باشید در قسمت حج هر کسی که عملش به ایمان واجب نزد اکثر علما داخل میشه الا اگه در علما بیتن کسی حج نکنه ولو که معتقد به این باشه که حج فرض است و کافر است یک رای علما اهل سنت جماعت بمیاد و جمهور بمیاد کسی که حج نکنه کافر نیست به این خاطر که در نزد بعض علما حج علی الفور واجب نیست میشه که به تاخیر فرقه اگر کسی حج نکنه اگر کسی افراد الله بالحکم نکرد اینا پیش نیا یک معامله ای کسی مسلمان فاسق است در حالی که نزد سنت بینید متوجه باشید این فرق است فرق بمیست اگر کسی حج نکرد درست است که فاسق است فاسق است اما کافر نیست تا وقتی که نزد زور لمایی که تا وقتی که به این معتقد نباشه که حج فرض نیست متوجه سن برادرها در اینجا اعتقاد شرط است اما در اینجا اعتقاد شرط نیست یک نفر اساسا دشنام میده یک نفر اساسا دشنام داد این دلالت به این نمیکنه که موضوع پرسان چرا اساسا دشنام دادی الا که مجنون باشه یا مسکر باشه انسان سکران نیشه باشه، انسان عاقلی که باشه بالغ باشه رسول هم دشنام در یه خود وقت دارد به این میکن دی کافر شد. ببینید همو اشکتایی که در رد رسول هم آمدن شکایت کسی آورد که بعضی کسا با توی سیزا کردن به صحابه در غزوه تبوک که مشکل پیدا شده بود، اونا چی کرده بودن؟ اونا به این بودن که سه نفرگیان یک جا شده بودن گفته بودن بخاطر که راه بسیار مسافه طولانی است بیاین که مذاق کنیم. مذاق چی پیدا کرده بودن؟ و صحابه برداشتن هم استهزا کرده بودن، آمدن پیش رسول الله مذاق خواستن بیا رسول الله انما کنا نخود و نلعب، ما کسایی بودیم که بس راه مسافه طولانی بود ما خواستیم مذاق کنیم. ابالله و رسول و آیت کنتم تستهزئون، آیا بالله و رسول باید شما استهزا میکنید؟ لا تعتذروا، شما عذر پیش نکنید، قد کفرتم بعد ایمان، بعد از ایمان تن کافر شدید. به ایمان ایمان نه زنا بود، اما نه ایمان مثل دیگه ایمان صحابه، ایمان بود جرقه از ایمان وجود داشت، اما با مجرد که اینا برساس هم استهزا کردن به صحابه اینا کافر شدن. اگر از اون پرسان نکرد شما چه قیده داشتین قیدتون چی بود؟ در این برادر ها قیده شرط است. یک نفر مثلا سودخور است، سودخور در اسلام کافر نیست الا که به اعتقاد باشه که سود حلال است. این نفر از شب رو سود میخوره تا وقت وفات میکنه سود خوره، در صورت که اصل ایمان بهش وجود داشته باشه. الله رو به افراد الله بالحکم میگانگی عبادت میکنه، در این مسائل حکم ولایت نسک انسان مسلمان فاسق از یه فاسق ملی میگن به ایمانه که منتصب به ملت اسلام است، گناه کبیره کرده. شب رو سود میخوره متوجه باشه مسر آمد بایی فافشاری بایی چیز میکنه، الا در صورت که باید ربا کرد حلال است. یا بر الوالدین، نیکی با والدین کسی در اسلام وجود نداره، با اینکه نیکی با والدین خود کسی نمیکنه ما کافر نمیشه، وقتی که پافشاری میکنه نمیکنه، حتی پدر خود دشمن میشه، پدر خود لتکوب میکنه و کتک هم میزنه خود، خود در وقتی که تا وقتی که نگفته باشه که به این چیز به عقل و به فهم خود جنون نباشه دهش که بگه کمی که قرآنی خود ما دیم کار میکنه او وقت کافر میشه. اما این با این فرق داره برادر متوجه باشه، در این انسان فاسق میشه اما در این انسان که از دایره اسلام بیرون میشه. ایمان مستحب که ای اضافاتی از اعمال مستحبه است که انسان را انجام میده، اعمال مستحبه است که انسان چی میتونه انجام بده که این اعمال به میاد که و منهم سابقون بالخیرات، از جمله کسایی هستند که نه سابقون بالخیرات هستند. در پاری اصل ایمان واجبات ایمان چی هم میکنه؟ اعمال دیگه خودم انجام میدن که مستحبات ایمان هم انجام میدن، اما بعضی کسایی هستند صرف به ایمان واجب اکتفا میکنن و بعضی کسایی هستند اصل ایمان نسنات ایمان واجب مشکل دارن داریم اما تحت منشیت رحمت الهی می باشن. آل امام برادر اثر اصل موضوع خود که اصل موضوع بمیت که افراد الله بالولای معنی شیست، اگر کسی امی اصل ولا از پیش شکست مطلقا اعتقاد به رضی مفید نیست، انسان از دایره اسلام بیرون میشه. مثال بازم میکنم، این رو باز ما تشریح میکنم که توجه باشه منعی چه اصل. اگر یک نفر دسته از امریکایا فعلا مثال در افغانستان افکر است، دسته از امریکایا مثال نماز هم میخوانه، روزه هم میگیره، هر سال حج میکنه، هر شب تهجد میخوانه، ریشش خوب ریش دراز داره، پاچاش هم خیلی کوتاه است، مطلقا ظاهرش به اسلام چی است؟ اجازه ما پیدا کردن نمیتونیم یک بیخی از دم انتها برتن مثال برتن بکنم که تصورتون باشه عسکری در ظاهر ملتزم به شریعت حج میکنه، صدقه میده، جهاد هم دوست داره، قلبا امریکا را بد میبره، میگه امریکا به خاطر اشغال کشور ما آمده، خود ارتوالی امریکا استاد است و علی برادران علی مجاهدین در اینجا می جنگه و جنگش فرق میکنه یا با قول یا با جسی بچه به یک لگه ایمان داره. ای عمل که مربوط به اصل ایمان میشه، به اعتقاد کفر مربع، دو مربع چهار میشه، کفر مربع جور میشه، یعنی کفر بالا کفر است. ای انسان که از دایره اسلام بیرون است با اقوال علماء ما شما رو بخانش نیست کنه ما داری باید چی گفته، یعنی انسان اسلام بیرون است. متوجه باشیم اگر این فهم متوجه باشه، اگر این فهم پیش مجاهد در افغانستان نبود و به این فکر بود که اینا مسلمان هستن، امروز نه فردا و مذاکرات بایی حاضر میشه و انصاف و حلول بایی حاضر میشه، امروز حکومت تشکیل میکنه، تمام خون مردم میشه که الباس ظاهر شد. متوجه شد در پیش الله ظاهر نمیشه خون هم، متوجه باشه ما بایی هستیم که برادر مجاهد مثلا در افغانستان باید خوب باید بفهمه که وقتی کلاشینکوف گرفتیم ما کی میکشیم، ما کسی را میکشیم که الله عزوجل و رسولش این فتوا را صادر کرده که کافر است، ما این را میکشیم نه کسای دیگه را. به احتمالات برادرها کسی کشته نمیشه، نفر کار انجام میده که احتمال کفر احتمال اسلامش باشه، بگو کسی کشته نمیشه، خب آلی ما امی قضی ولایت که در اول قضی ما در مقدمه خلاص گفتیم کسی اگه کار با امریکای کب کافر میشه. این انشاءالله به تفصیل بحث میکنیم در روشنی احادیث آیات مبارکه احادیث رسول صلی الله علیه وسلم و در روشنی اجماع علماء اقوال علماء از همه مذاهب. این بحث میکنیم که علماء در این ارتباط چی گفتن درباره اصل ایمان درباره قضیه ولایت. طب این برادران متولی باشین این مقدمات چی بود همگی هم مقدمات من نمیدانم که از شما کسید فانده شرعت در تیاغت این فانده شرعت هم زد تدریس نمیشه این مسائل کسید این مسائل مسائل غریب از خیر کلم در جهان اسلام اما رسولات همه یه که اسلام غریب آغاز شده پس دوباره بازگشت و غربت خود میکنه غریب میشه اسلام در بین مردم. رسولات هم وقتی که اول مبعوث شده بودن افراد کمی در رسولات هم حلقه دارن مسلمان هستن مردم غریب بودن مفاهیم غریب در جامعه مطرح میکردن شخصیات غریب بودن ظواهر غریب پیش مردم داشتن اینا رو غربت میگن احساس وحشت میکردن در میان مردم. رسالت را میگه اسلام دوباره غریب میشه ما اصلا در میان اهل خود غریب هستیم مفاهیم را که ما مطرح میکنیم پیش اکثر مردم مفاهیم غریبه. هذو قدر متوجه باشین یک ابتلای از طرف الله عز و جل که تایفه که بنامه تایفه منصوریات میشه که روز قیامت اینا سلسله دیدامه داره و یک صفات برازنده اینا هست که یو قاتلون اینا میجنگن یک صفت تافه مسلمی است که می جنگن و جنگ دارد به این میکنه که اسلام تازه باقی ما سبا روز قیامت. یک صفت اینامی است که اکثر مردم یخذلهم اکثر مردم اینا را ترک میکنن اکثر مردم اینا ترک میکنن اینا به غربت زندگی میکنن. آره فعلا ما در غربت هستیم مفاهیم را که مطرح میکنه برای مردم غریب است ظواهر ما برای مردم غریب است افکار ما مردم غریب است و متوجه باشید این ابتلا است ابتلا به این است که ابن مسعود رحمه الله نقل قول میشه که حق متعلق به کثرت نیست حق دلالت به کثرت. از این خاطر ابراهیم کان امتا قانتا لله یکی از تفاصیلی که از تفاصیلی که تقدیم میشه به است که امت امت معنی پیشوا است معنی رهبر است معنی امام است. یکی از دال مقسم به اشاره میکنه که چرا لفظ امت اطلاق به این معنی که ابراهیم وحده فقط امرا لوط علیه السلام در منطقینا بر حق بودن دلالت به این میکنه که حق که بود حق متعلق به امت نیست و کسات امت ارتباط نداره. متوجه باشید اگر ما امروز ما مشاهده میکنی که ما در افغانستان غریب هستیم این غربت از خاطر ابن قیم اشاره میکنه که لا یستوحشنک غربت الطریق غربت الطریق نیست تو رو به وحشت نیاندازه. چرا دیدی رای که تو پا مونده برادر متوجه باش این رای اختیار کردی این رای غربا بوده این رای نوح بوده این رای ابراهیم بوده این رای موسی بوده این رای عیسی بوده و آخر رای محمد صلی الله علیه و سلم بوده. ما وقتی که به این مفاهیم متمسک شویم ما با ایتون رهبران پیشوایا داریم ما با ایتون موکب عظیم و گرانقدر ما شما یک جا میشیم و سعی میکنیم به سوی الله عز و جل. پس دیگه ما احساس غربت نباید کنیم دیگه احساس غربت غربت باید کسی باید احساس کنه غربت که کس از قرآن غریب است مفاهیم قرآنی را پیش خود پیشش مشوه است پیشش مخشوش است. حالا بدیم در قسمتی ولا مقدمه برادری مقدمه که ما شما گفتیم مقدمه خیلی مقدمه ضروری است و گفتم این هم میگی به سخنانه مستقل جواباری ضرورت داره. اگر این مفاهیم در نزد ما به این غرف نشه مفهوم ولا مطلق نزد ما حفظ شده نمیتونه در اذهان ما. حال در باره تعریف لغوی یا تعریف واژگانی ولا صحبت میکنیم گفتم افراد الله بالولا افراد الله بالولا یعنی الله را به بیگانگیش به ولایت گرفتن بیگانگیش به ولایت گرفتن. پس ولی چیه؟ ولا یعنی چی؟ ولی یعنی چی؟ الفاظ در قرآن کریم ذکر میشه به معنی ولی الولایه الولا التولی. گفتیم همه این کلمات مترادف هستن معانی را که کلمات افاده میکنه چی است؟ معانی را کلمات افاده میکنه محبت نصرت پشتیبانی همپیمان اومد این معانی برازنده استفاده میکنه والا محبت نصرت پشتیبانی همپیمانی همپیمان. ببینید آل ما چقدر فرق داریم چقدر فرق احساس میکنیم وقتی که ما کلمه والا را میاریم کلمه والا را فقط به این تعبیر میکنیم محبت کلمه والا یعنی محبت در نزد ما. این نصرت پشتیبانی همپیمان آیا مفهوم والای را افاده میکنه؟ بله این مفهوم قرآنی است هم نگیر افاده میکنه هم نگیر افاده میکنه. ولا درجه و معنی محبت است در جای معنی نصرت پیروزی است، در جای معنی سوشتیبه، در جای معنی محن پیمانی است. در قسمت ولایت منهی که الله ما را منع کرده که افراد الله بالولایت چی است؟ که ما الله را باید دوست داشته باشیم، افراد الله بالمحبه، ما الله را باید با الله باید محبت باید کنیم و الله یگانه ذاتی است که فقط به خاطر ذاتش محبت میشه. شما توجه باشید، الله یگانه ذاتش فقط به خاطر ذاتش محبت میشه، اما دوستی با کسای دیگه کس بالتبع، یعنی به این معنی که ما مؤمنان را دوست داریم اما به خاطر ذاتش هم نیست، فلا به خاطر الله ذوالنا را دوست داریم. ما براتون دوستی داریم نه به خاطر ذاتش، به این خاطر که الله ما را امر کرده، یگانه ذاتی که از این خاطر بعد صوفیا که در انحراف واقعی شدن که مسئله دوگانش ما را نمیخوان قضیه است. اضافه نکسلر بخی در جواز قدر یک سوال میگذاره در امی قضیه به این مشکل اینا مواجه شد. خب افراد الله بالمحبه، افراد الله بالنصره، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ما الله را دوست داره محبت میکنیم، الله داره الله را بیروزی میدهن. این دلیل که الله بیروزی محتاج داشته باشه، یعنی به دین الله حساب داره، در پولیس تار میشه. افراد الله تشتیبانی، افراد الله بالمظاهره، امام تبری به اشاره میکنه. همپیمانی که حلیف است، حلیفت باشه، اینجا افراد الله کسب الولایت میاد. برازنده ترین معنای ولایت برادر متوجه باشید در قرآن کریم مطرح شده، اینی قضیه دیر قضیه همپیمانیه. این قضیه چی است؟ همپیمانی. خب آل ما چی مفهوم میگیریم؟ میایم از نگاه شرعی مورد بحث قرار میگیریم. از نگاه شرعی متوجه باشیم که ضرور نیست که کسی در ولایت با کفار قرار گرفت اصلا همی عناصر چارگانه نیست که در این جمع شد و باز وقت کافر میشه، نه، از این عناصر اگر عنصر هم پیدا شد در انسان، این دلالت به کفر از انسان میگونه که این افراد الله بالولایت، این همی عنصر از این منتفی شده، اسلام از این منتفی گردید. به چی معنا؟ اگر ما کسی را پیدا کردیم که با کفار هم پیمان است اما با اونا محبت نداره، محبت قلبی، دیگر این عنصر کس، این عنصر وجود نداره اما این عنصر وجود داره، پس خود به خود دارد به این میکنه که این انسان کس از دایره اسلام به این خاطر بیرون شده که در افراد الله بالولایت مربوط اصل دین است، انخرام به معنی انقطاع پیدا کرده و انسان در گودال از کفر چی کرده؟ سقوط کرده. بس ای عناصر اگه یک عنصر ما پیدا کردیم در شخص و عنصر محبت نیست، متوجه باشین ای احتمال در منافقین وجود داشته باشه، ظاهرشون اسلام است، اصلا بعضی کسایی که در باطن با کفار محبت دارن اما ظاهرشون آراسته به اسلام است، حکم اینا که است در دنیا حکم اسلامی است، معامله مسلمان ها میشن، الا که از اینا چیز سر بدن دارد با کفرشان کنه، در غیر از او محبت اکثر چیز قلبی در انسان میباشه، اما اصلا احتمال داره که نفر امپیمان باشه با کفار و با کفار محبت نداشته باشه. ای از جمله نکات افتراق است باز بین ما و مرجعه در بعضی مسائل که انشاءالله به اوقات اشاره کردن در تعلیل در تحلیل نیه، در تعلیل بعضی اسباب مکفرات. مثال برتان میتون مثال یه حاشیه از حاشیه نفته شده، یک نفر قرآن کریم گرفت با چی انداخل در زباردانی انداخت، بسان که بیچورا به مقاطری و انداخت ده ای علماء کس به سی بخش تقسیم میشن، من توایف به سی بخش تقسیم میشن، دو طایفه به تکفیر ازی قائل هستن اما با تعلیل مختلف، یک طایفه کس اونا به کفر ازی قائل نیستن، مثل که امی طایفه اخیری نیست علماء سو در افغانستان به امی حالت پیدن رسیدن، ایره غلات و جهمیه میگن، در جهم غلات بیخ در غلور ازده باشن، اینا به ای هستن وقتی که نفر قرآن کریم انداخت به اینجا، علمای احل سنت به ای هستن که از این پرسان نشه که چرا انداختی، از این پرسان شده که امی قرآن کریم اکتوبه زبالدنی را تو انداختی، امی پنج دانه کتاب را که انداخت در بینش چی کتاب ها بود؟ میگه در بینش کتاب فیزیک بود، کیمیا بود و قرآن کریم هم بود، میگه انداخت دیگه از این مطلقا پرسان نمیشه چرا انداختی، توی را دوست نداری، این فقط با مقامه کشنده میشه استخفاف به قرآن کریم کرده حکمتی کفر با قاضی گذاشته میگه قاضی باید چی معامله میکنه، متوجه هستید؟ بعض فقهای مرجعه به این هستن که کافر است و در این تعلیل فرقش به می است کنا میگن که امی چیز در انسان که است استخفاف به قرآن کریم، این علامت کفر داخلی است، علامت تکذیب است، علامت چی است؟ تکذیب. علماء اهل سنت به این نیستن قائل، به این قدر قائل نیستن که در اونجا تكذيب احتمال ده انسان تصديق باشا فكفرتم بعد ايمانكم انه مشكل بيدارا مشكلة كان بميات شون ده الناس دي مرجاكة ايمان تصديقة بزرش تكذيبة فقط كفر كفر تكذيب ناس شانا بقان هم في قائم مرجاء بحثنا در اتفاقة كافرة غلات مرجاء يعني تاك النقو يا بزبان الخد كما بأي قد القرآن كريم عند أكتب كما إذا دوس نظر ما بأي محبت نظر ما أي كتاب الله ليس نوز بلا بعض وقت كافر منشا فإلان علماء السوء لجهان اسلام كسيا غلات مرجاء إنها كسايا سر كما محمد عزر سنة تلبيش نور تكفير كهدا كسايا كما بأي قائل مجال كسي إيج عمال صالح شو يسلم لكنا در صف کفار باشه علی مردم بجنگه به صلیبان سجده کنه به بتان سجده کنه تا وقتی کافر نمیشه که به زبان خود 1000 صفحه کتاب نوشته کنه الله و رسول داش نام بده به زبان خود گناه بده ما فرمان ما میتونیم مواجهت در افغانستان با علمای تو اینا از ارجاع ما میشه میگم قطعا ارجاع نیستند نزد علما این به فرهنگ دیگه ضرورت داره ارجاع دیگه جدید است ارجاع علمای تو اگر ارجاع دیگه نو پیدا کرده که دیگه کسی است از اتم بوشم کافر نیست بشینا بوسم بچه نشاد مسلمان باشه بی خاطر که جاهل است نمیفهمه میگه حضور در اصول جهل شده میتونه حضور جهل حضور شده میتونه میگه پس بوسم خود جاهل است نمیفهمه میگه نه دینا کسی است کلگی مسلمان است از این خاطر به این دعوت میکنن کم از یان یکی است حقایق نسبی است کلی نیست یک بحث مذاکره فرا که برنامه پلورالیسم میگن امیر آغاز کردن در افغانستان کیم کل شمو نشخوار است که از اروپا میارن بازی رو به خود منسوب میکنن که گویا ما مبتکر از یافتار هستیم این بود محبت خب آن نمیبریم برادران در آیت قرآن کریمی را بررسی میکنیم که دری بار آمده چیست من صرف آیت تلاوت میکنم باز چیش برتان میگم آدرس برتان میتونم امو آدرس چه و شما رو نشته کنید باز به قرآن کریم مراجعه کنید الادل من الکتاب سوره مائده آیت 51 ببین الان در باره ولا قرآن کریم چی میگه این معانی چیست این را ما شما بخانش میگیریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أي كسان كما وردي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود والنصارى بولايات ناجرين متوجب عشان بدلك شمام إلى بزمانتنا يهود يهودا والنصارى بدوستي بولايات ناجرين بعضهم أولياء وبعض إنا بعض بدك شيء أستن بيمان أستن بولاياتك دجار أستن ومن يتولهم منكم و کسی که شما به اینا رو به ولایت گرفت فَإِنَّهُ امو شخص ولایت گرنده اینا کس منهم از آن انهاست ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله کس هیچ که قوم از ستمگار هدایت نمی کنن آلی میایم که در این مفسرین چی میکن ما خود تفسیر نمی کنیم میریم به سلف مراجعه می کنیم ابن جریر رحمه الله میگه ابن جریر از مفسر اولین تفسیر است که بر ما رسیده و الصواب صواب چی از دری قول فی ذلك اندنا ای یقال گفته شوا ان الله تعالی ذکره الله عز و جل نهی المؤمنین جمیعا همه مؤمنان را از این نهی کرده ایتخذوا الیهود و النصارى که یهود و نصارى به چی بگیرن انصارا و حلفا انصار و حلفا بگیرن حلفا بگیرن که باید پیمان شوند یک دیگر پیروزی بتن در جنگ ها ولفاء أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر والله أقاسخت أنه من اتخذهم نسيرا كسكنار نسير كمكن لقرف وحليفا أم بيمان قرف ووليا وولي قرف من دون الله ورسوله والمؤمنين غير ذا الله ورسوله ومؤمناه فإنه منهم بيقمان شخص أزان أنهاس في التحزب على الله ولرسوله كنا تجمع کردن علی الله و رسولش صلی الله علیه و سلم و المؤمنین و ان الله و رسوله و رسوله الله و رسولش منه از این شخص بریان بیزار است این تفسیر امام طبری است تفسیر معاصر نیست کس بگه مزید تفسیر مفسر خود بر ما نقل قول کردی مفسر بجنید طبری است قال الشيخ سليمان عبد الله شيخ سليمان عبد الله میگه رحمه الله فنهى سبحانه الله عز وجل المؤمن نهى عن اتخاذ اليهود والنصارى اولياء كره بولايت نگن يهود النصارى وأخبر وخبر ذات أن من تولاهم من المؤمنين كسكنار بولايات قرفت فهو منهم أكمشان فهو منهم أزان أنهاس وهذا حكم من تولى الكفار مدى المجوس وعباد الأوثان ويكمل كسيسكي كفارو بندقان أوثان وبطحارة بدوستي خود مقر بولايات ومحبت خود مقر بأمبايمان ميسازة أكمشان فهو منهم كأزان أنهاس إياق آيات و شما بدن کم تفاسیر به این مراجعه کنن. آیت دومی در امی سوره مائده به تعقیب آیت دیگه است، آیت 52. متوجه باشین برادرها، در سوره مائده که داری شما رجوع کنین، الله عز و جل اول از حکیمیت صحبت میکنه، افراد الله بالحکم. به تعقیب مجرده که الله از چی میشه قضیه رو به تفصیل بیان میکنه. و من لم يحکم انزلا فالکافرون الظالمون الفاسقون ومن احسن من الله حکما لقوم يك كل وقت بيان ميكون باس قضيه ولايت شروع مشان ارتباط با اصل ايمان ارتباط دار. خب ببینن، فترى الذين في قلوبهم مرض، بس مين اي رسول الله كساك در قلبش النفاق ومرض، يسارعون فيهم شتاب ميكون بولايت كافران، يقولون ميگوين نخشى ان تصيبنا دائره، ميگم بي خوف اسما بعد مصيبه بر ما برسه، من صبر ادسبتيم چوكير ادسبتيم مال ثروات ادسبتيم، فأسى الله ويأتي بالفتح وامر من عنده، تبارك الله عز وجل فتح ربيارة أساهم عني شهيدة مس وعني تحقيقهم يعني كالله فتح ربيارة أو أمر من عنده يأمر أزناد خود الله عز وجل بيارة، فيصبه على ما أسر في أنفسهم نادمين، بس در چيزي كي إنا در نهان ودر زمائر خود در پنهان کرده بودن، كمي ابتغاء والعزة بود كي نا خواهن عزت در پیش كفار بودن بيش شوان نادم و پشيمان شوان. ابن كثير رحمه الله ميگه فترى الذين في قلوب مرض كيس شك وريب ونفاق، در قلبه کسی که شک و ريب و نفاق است، اینا رو میگه مشاهده میکنی که يبادرون الى موالاتهم، اینا مبادرت میکنن به چی؟ به ولایت کافرا. تا چرا؟ فتكون لهم اياد عند اليهود والنصارى، نزد يهود اینا اياد داشته باشن، دست های داشته باشن، این به معنی که منصب داشته باشن، فينفعهم ذلك، کی مناسب باز اینا رو مفید واقع است. من که آیت بر شما میخوانم، شما خوب برادرها به تعامل رو درنگ کنین، در هیچ جای قرآن کریم پیدا نمی کنی که الله عز و جل وقتی که حکم صادر میکنه که فلان نفر کسی که به ولایت گرفت یهود نصارا کافر شد، وقتی کافر میشه که معتقد باشه، امی قضیه عقیده مطلقا مطرح نمیشه، ای اعتقاد ای کسی قضیه قدر مطرح میکنه که به ای باید معتقد باید باشه، ای خود قضیه ارجاع است، ای قضیه مخالف با اهل سنت است که مطرح، قضیه مخالف با قرآن است، قرآن هیچ وقت قضیه ولا را مرتبط با عقیده نساخته، فهم بذلك بإيمانه أكبر شان سد الدنيا برسانا. الدليل الثالث سوري مائدة باس آية 56 بمنين، ويقول الذين آمنوا، وميقن كساك إيمانا وردن، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم، إنائك قسم خوردن وبقسم خود تأكيد كردن، إنهم لمعكم كنابا شما هستن، يعني كساك قسم خوردن خرافتن بصف الكفار بيوستن، با ما قسم خوردن با مؤمنا که ما با شما هستیم، قسم مؤمنا. خب وقتی کفار در سرزمینشان آمد، اینا رفتن با کفار رفتن، اینا چی گونه قسم خوردن که ما مؤمن هستیم، رفتن با صف کفار. ببینید الله چی میگه، امینا که صف مسلمانا بریدن در صف کفار قرار گرفتن. متوجه باشین برادرها، در اینجا مخاطب صحابه است، یعنی کسایی که رسول الله دیده بودن، بعضی کسا وجود داشتن در صف رفتن به صف کفار رفتن، ما خود سابق خیلی دور هستیم. قرآن چی میگه؟ تعقیب قرآنی، حبطت اعمالهم، اما اعمالشان حبط شد، از بین رفت، فاصبحوا خاسرین، اینا مردم زیانکار شدن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، من یرتد منکم من دینه، کسی که از دین خود ارتداد کرد، فسوف یاتی الله بقوم، نهایت بارزی شما خود دار میفهمه، یرتد قضیه به ایمان است که اینا مرتد شدن. ای مومنا، اگر شما یهود نصارا با دوستی گرفتین، شما اما اعمارتان حبط میشن، در دنیا و آخرت از مردم زیانکار خوار میباشین، و اگر شما این کار کنین متوجه باشین به الله هیچ وقت نقص نمیرسن، الله قوم دیگه را پیدا میکنه که این قسم صفات برازنده دارن، که در الله جهاد میکنن، از سرزنش سرزنشگر اینا خوفی ندارن، الله را دوست دارن، این صفات برازنده شان است. متوجه باشین. خب در اینجا قضیه حبط اعمال آمد که اعمالشان، یعنی به ایمان اعمال داشتن، نماز روزه و زکات بود پیششان، اعمال داشتن. ببینین ابن تیمیه رحمه الله میگه در صارم المسلول، ولا تحبط الاعمال بغیر الكفر، اعمال انسان بغیر از کفر حبط نمیشه، یعنی کفر وقتی که آمد اما اعمال انسان حبط میکنه، از بین میبره، یعنی اعمال که به شکل نهایی حبط میشه و از بین میره که هیچ چیزی باقی نمیمونه، اینا فقط ای کار کفر و شرک انجام میده، انسان که کافر شد اما انسان حبط میشه، غیر از اون نه، اعمال انسان باقی میمانه. ولی ان الاعمال انما يحبطها ما ينافيها، اعمال چیزی که حبط میکنه، اعمال چیزی را که اعمال حبت میکنه چیزی که به او در منافات قرار داره. منافات چی قرار داره؟ ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر، مگر کفر کما اعمال انسان حبت میکنه. و هذا معروف من اصول اهل السنه، اصول اهل السنه دست معروف است. ابن تیمیه رحمه الله در این آیت مبارکه میگه فالمخاطبون بالنهی، کسایی مخاطب شدن، کسایی مخاطب هستند که نه از موالات کفار اجتناب کنند، یهود و نصارا، هم المخاطبون بآیت الرده، اونا کسایی هستند که به آیت ارتداد که بعد به تعقیب ذکر میشه به این مخاطب هستند. متوجه باشین؟